तप्त कांचन Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Karácsony van, és én épp a legmeghittebb órákban lehetek Önökkel egy távoli ország és kultúra üzenetével. De ez az üzenet egyáltalán nincs távol a karácsony szellemétől, mert ez is az isteni szeretetről, a belső békéről és az együttérzésről szól. Indiában kevés keresztény vallású ember él, persze ott a kevés is több mint 25 millió embert jelent. India és a kereszténység viszonya igen ellentmondásos. A hindu vallású többség nyitott Jézus üzenetére, Isten tiszta követének látják őt, kinek tanítása összhangban áll a védák sok ezer éves bölcsességével. A keresztény ember azonban elsősorban erőszakos és felsőbbrendűséget követelő hódítóként jelent meg Indiában. Talán nem is helyes ebben az esetben a keresztény megjelölés, legyen csak európai, fehér vagy nyugati. Azt hiszem, nem baj, ha most arra is gondolunk, milyen hatással volt a civilizációnk a távoli népekre. Még ma is nagyon keveset tudunk arról, miként élnek és éreznek ezek az emberek. Azért vannak néhányan, akik alapjaiban szeretnének változtatni ezen a viszonyon. Ilyen Telepi Ágnes is, aki egy különleges dániai tanárképző főiskolán tanul, amelynek a fő célja olyan nevelőket képezni, akik képesek a más kultúrájú közegben is eredményesen tanítani. Vele beszélgettem néhány napja, amikor Dharamsalából felhívott. Ha karácsony, akkor örömóda. Az Atharva Védának egy része szinte folytatása Schiller költeményének, és amint hallani fogják, akár énekelni is lehetne Beethoven zenéjére. Bizonyára emlékeznek Kodály Advent énekére. Kellemes meglepetés volt hallanom ugyanezt indiai zenészek előadásában. S hogy megérezzük, hogyan ünneplik Indiában a karácsonyt, keresztény indiai zenékből válogattam néhányat. Gondoljanak csak bele, amikor mi gyertyát gyűjtünk a karácsonyfán, s kint fúj a hideg szél, de hirtelen minden elcsendesül, Indiában még nyári és a meleg, s dobbal, tánccal köszöntik a kis Jézust, aki a jászolban kicsi, kreol, fekete szemű kisbaba. Most talán érezzük, hogy egy család vagyunk, fehér, barna, sárga és fekete, s azt kívánjuk, hogy ne csak az ünnepen legyen így. Elsőként egy kisgyermek énekel egy tamil dalt Jézusról, melynek a címe Ummai Nán. Talán még emlékeznek Telepi Ágira, akivel néhány hete beszélgettem az Édesindiában. Dániában tanul egy különleges tanárképző intézményben, melynek az a célja, hogy olyan tanárokat képezzenek, akik értenek a más kultúrákból érkezettek nyelvén, és képesek toleránsan segíteni. A tanulmányok fontos része az Indiában és a Távol-Keleten eltöltött néhány hónap, amikor a diákok belülről és alulról próbálják megismerni a számukra idegen világot. Telepi Ági és diák csoportja már hetek óta járja Indiát, s jelenleg Dharamsalában tartózkodnak, a Himalája lejtőjén, abban az indiai városban, amit a Dalai Láma választott menedékül a tibeti közösség számára. Ági egy internet kávézóba jelentkezett be, a hangminőség ezért nem volt nagyon jó. Először talán arról beszélnél, hogy a kis csapatoddal merre jártál, és főként az, hogy mi az, amit kutatási feladatként megoldottatok. Az én kis csapatom 10 főből állt, ez tucin. Egy pár ilyen topikot, főcímet mondanék, hogy mikor délről indultunk el északfele, akkor úgy volt, hogy Varanasziba, a Szentvárosban volt a találkozónk utána, és közben ilyen kettesében föl voltunk osztva, és úgy vezettük ezt a kutatásokat. Én az egyik lányal voltam Finnországból, és mi a kézi munka után próbáltunk kutatni, és több szemszögből utána nézni, hogy mennyire hagyomány ez a, hogy a hagyomány szoknya, a terítő, hogy csinálják, hol csinálják, ki csinálják, milyen fajta textíliák vannak, milyen gyárak vannak, ki dolgozik a gyárban, milyen körülmények között. Igazából ez volt a fő célunk, hogy ilyen nagy gyárakba bemenni, és meglátni, hogy ez hogy készül nagyiparban, és hogy mi a jövője a kézi munkásnak. Mi volt a tapasztalatod? Nem sikerült mindent elérnünk, de voltunk ilyen kisebb szövőgyárakban, ami hát ez gyárnak nem nevezném, ugye, mert egy ilyen 5 méter x 5 méteres sötét ház, amiben 3 ember dolgozik, idősebb emberek dolgoztak ott, és ilyen esküvői dótikat csinálnak, úgy hívják, hogy dóti, ez nem a szári, mert a szári az ugye 6-7 méteres, ez a dóti ezért még van 3-4 méteres. Ez, amit a férfek tesznek maguk elé. Nagy gyárakba nem tudtunk bemenni, de viszont tudtunk beszélni egy tanárral, aki ezt tanítja, és mondtam, hogy igazából ezek a kézműves dolgok, amiket ugye a kis falukba csinálnak, annak úgy nagyon már nincsen nagy jövője, mivel hogy a fiatalok meg, ugye ez apáról fiúra száll, viszont a mostani fiúban el vannak a globalizáció által elfoglalva a komputer, mondjuk itt is nagyon sok a számítástechnikai tudás, az internet, a filmezés is, tehát nem nagyon csinálják már azt, mint amit az apáról fiúra száll. Kínai dóti meg szári nem veszélyezteti a piacot? Ami veszélyezteti, ez a poliészter, mert hogy most már a nők nem ezt a hagyományos szárit veszik, amit jobb minőségű és kicsit drágább, mert ezt ugye úgy hallottam, hogy valamilyen speciális mosástechnikával kell mosni, ami biztos, hogy nem speciális, csak számomra, mivel én nem vagyok hozzátokva. De mert ugye poliesztert, azt a mindennapos használatra használják, hogy mert azt könnyű mosni, könnyen megszárad, elszakad, lehet folyagot tenni, mert ugye dolcsok exportálnak ebből a kézi és hagyományos szárinkból külföldre. És igazából ez az, amit nagyjából levontunk a végén, hogy eddig nagyon sok vagy ugye kézműves dolog, és hogy ez így csak ez le fog specializálódni különböző területekre. Most meg ugye elég sok területen folytatik, mert hogy itt is csak ugye a magasabb klász tudja megengedni magának, hogy drágább dolgokat vegyenek, és ez a poliesztert veszi át egyre inkább a hagyományos ruhák helyett. Ugyanúgy szári, csak más anyagból készült, ami ugye meg import, meg ugye helyben készült. Varanasiban, akkor ott is folytattuk ezt a kutatást, mivel három helyen álltunk meg ez alatt az 5 nap alatt, és egy nap volt mindegyik városban, és tudjuk így összehasonlítani a különböző államokat, mert mindegyik különböző államban volt. És Varanasiban is megálltunk, és ott is elmentünk különböző gyárakba. Meg még elmentünk a helyi, nem községházának mondják. Előjáróság. Igen, és ott jöttem rá, mert ott tették nekem a kérdést, hogy mi az, ami megváltozott Varanasi kapcsolatban. Varanasiban ugye annyi minden változott, hogy olyan, mint hogy ha nem lenne többi a tisztelet meg a városéje. Mert hogy ugye azon a tudatban, hogy Varanasi az nem város, és az emberek egy megadott tisztelettel megyek a városba. Valami van itt, valamit kapok, valamit adok, valamit se meg fog történni. Mint hogyha nem lenne már ott ez a tisztelet az emberektől, akik odaérkeznek. Nincs tisztelet egymás iránt, nincs tisztelet az állatok iránt, a környezet iránt, a Ganges iránt, ami ugye Ganges az Ganges, így abból nincs több. És így nagyon koszos, és nagyon büdös. Igen, tehát én hiányoltam ezt a tiszteletet, mert hogy templomba bemegyünk azért, azt nem koszoljuk össze, levesszük a cipőnket meg. Tehát a saját házukat jobban tisztelik, mint egy ilyen szent helyek. Mikor beszéltünk ezen a hivatalos helyen erről a indiaiakkal, akik jobb tanulmányi szinten vannak, mondták, hogy mit lehetne ezzel csinálni, mert hogy nem szeretnék, hogy ugye ez jöjjön el később, és ugye ez a probléma, ezt ők tudják, de ezt megváltoztatni igazából nem lehet, mert ugye ezt csak akkor lehet megváltoztatni, hogy az emberek hozzáállását megváltoztatják. Viszont az emberek hozzáállását egy szent helyhez nehéz megváltoztatni, csak olyan szinten, hogy ha példamutatással, hogy én tisztelem, és ezáltal a gyermekem is tisztelni fogja. Mert a mostani generáció nem tiszteli, és akkor hogy mutat tiszteletet a következőnek? Tehát, hogy ez itt a gyökerekben valami a probléma van, és mondják, hogy ez így valószínűleg nem lehet. Megmondták, hogy Varanasi 5 év alatt nem is kétszeresére, hanem többszörösére nő az autók használat. Az egyik lány oda jött most, mert ő Delhiben dolgozott a környezetvédelemnél, egy német cég által volt alkalmazva, és most Varanasiba áthívták, hogy beültesse azokat a dolgokat gyakorlatba, amit ott Delhibe tanult magánál a cégnél, ami egy nagyon jó dolog. És akkor mondta, hogy ő Delhiből jön, és itt Varanasiban van, és káosznak érzi. És ez így megdöbbentett engem, mert mint a Delhiben voltam, Delhi, tehát ilyen, az nekem sokkal nagyobb káosz volt akkor. És ő mondta, hogy nem, Varanasi sokkal nagyobb, sokkal jobban el van veszve Varanasiba, itt a közlekedésben, meg mindenben, ami nagyon meglepő volt. És akkor beszéltünk róla, és kérdezték, hogy mit javasolunk, vagy hogy tehát így, csak így beszélgettünk egymással, és így próbálni ötleteket adni, hogy mi hogy látjuk, ők hogy látják, tehát hogy mi is rájöjjünk, hogy mi is föltetünk mások kérdést. Ugye hát a normális reakció, vagy hogy mit lehet a kosz ellen csinálni, hogy összegyűjtjük a szemetet, ugye? Általában. Mikor ezt előhoztuk, akkor ugye ők mondták, hogy persze, ki tudnak tenni kukákat, de hát ez másnap nincs ott. logikus. Mert ugye minden, ami mozdítható, az ugye el van mozdítva, mert akkor a szegénység is, amit fel lehet használni másra, azt ugye felhasználnak. Mert hogy lehetne megvédeni ezt ugye a Szentváros valamilyen szinten. Mert nem csak a helyiek, de nem segít ezen a helyen a sok turista, meg ami ott történik. A másik meg a tömegközlekedésre mondták, mert hogy nem sok út van Varanasziba. Ugye vannak ezek a nagyon keskeny utak, és mondták, hogy ezt nem lehet kitágítani többé, mert hogy a házak azok közel vannak. Viszont az autók mennyisége az nagyon-nagyon-nagyon sok, iszonyú sok. Lélegezni, tiszta levegő, képtelenség. Mondták, hogy most ez a terv, hogy építenek egy felüljárót. Ez nagyon jó ötlet, nagyon jó terv, és akkor, hogy hát igenis, hogy ezért ennyit meg ennyit kell fizetni, és hogy ez most így meg úgy. És akkor így, de nekem egyből az jött le, hogy az így nagyon jó ötlet, hogy így felüljárót akarnak csinálni, és persze pénzbe kerül meg minden, de az emberek nem fogják tudni megengedni maguknak azt használni. Tehát igazából a problémát nem fogja megoldani. Hogyan hasznosítjátok ezt a tudást, vagy tapasztalatot? Hogyan hasznosítjuk? Hát igazából egy nagyon jó kérdés. Most volt itt az utolsó nap itt Aranysálában, amikor úgy volt, hogy az összes tudást így összetettük, 23 tanuló van összesen, így egyik csapatban 11. Ugyanazok a fő címek voltak mindenkinek, mert a végső riportot arról írtuk, hogy például demokrácia, környezetvédelem, oktatási rendszer, szegénység, gyermekmunkáltatás, tehát volt 10 különböző topik, mindenki erről írt egy riportot, egy 10 oldalas riportot, és utána ezt átbeszéltük, hogy most mi az a tudás, amit ez alatt a két hónap alatt, ezekből a témakörökből megtanultunk. És ilyen nagyon jó beszélgetések kijöttek, sokan mondták, hogy de hát én erről most beszélni akarok, mert annyi minden van, és megbeszélni, és jól látom el, tényleg így van-e. De hát sajnos nem volt csak mindenre időm. Nem tudom, hogy ez válasz a kérdésre. A hangulatotokat, ez a tapasztalat milyen irányba befolyásolja? Inkább lelkesek lettetek, vagy inkább elkeseredtetek? Volt egy nagyon érdekes, egy nagyon megható ilyen előadás. Tehát minden egyes ilyen kutatás után van egy előadás, hogy melyik, hogy ki mit talált. És gyerekmunkával csináltak egy kutatást, és mikor visszajöttek, akkor elmondták, hogy mi történt, mit láttak, hol voltak. A végén az volt az összegzés, ugye mi a jó és mi a rossz, mert hát nem lehet erről igazából nagyon objektíven beszélni, mert ugye mindenkinek megvan a saját véleménye erről. De hogy ezek után, hogy miután látták, hogy mit dolgoznak a gyerekek, milyen körülmények között, volt ilyen kis szobában dolgoztak, amit a szárin csinálnak, mert ugye a szárinak vannak ezek a glitteres díszítés, ugye? És például ezeket csinálták ebbe a kis sötét szobában, ültek és csak csinálták kézzel, ez egy nagyon érdekes és nagyon jó folyamat amúgy, viszont ugye nem 3-10 éves korig. Utána elmentek vásárolni, és most ezt már vegyem, ezt ki csinálta, ez hogy készült? Tehát egy ilyen kérdés, és egy ilyen nagyon nagy változást láttam az emberekből, akik ezt a kutatást csinálták, és ilyen, hogy nem voltak képesek semmit venni, mert nem tudod, hogy honnan jön. Persze, általában ez benne van minden emberben, de amikor ez így tudatosul, és tényleg látod, hogy ők azt ott csinálják, ők azt ott ülnek a sötétbe, és nincs ebédszünet, még akkor is, ha azt mondják, hogy van. Általában az ilyen gyerekfizetés, hát van fizetés, vagy nincsen, ugye? De hogy ilyen 25 rúpiát kerestek egy nap. Az körülbelül legyen a 100-150 forint. Igen, már ha megkapták, ugye. Ez is tényleg mindenképp így szíven ütött, és volt egy nagyon jó beszélgetésünk a végén, hogy nem jó gyerekmunka, mert nem jó. Viszont még a másik lehetőségek, meg mi az a gyerek, mi az, hogy elvenni a gyerektől a gyerekkort? Mit jelent ez? Neked milyen, meg másiknak milyen gyerekkorod volt? Tehát van olyan tanuló is most itt nálunk, aki egy ugyanilyen gyerektáborban nőtt föl, mert ugye a szülei nem volt rendes gyerekkora, hanem ilyen gyerektáborban nőtt föl. És hogy igen, tehát kinek mi a gyerekkor? Mi a Európában milyen, mi a mi gyerekkorunk? Mi a gyerekkor? Hát nagyon sok ilyen kérdés folyott, amit most innen nagyon tudok már fogalmazni. Karácsonyt ott fogjátok Dharamsalában tölteni, ahol a Dalai Láma is lakik. A bennetek milyen karácsonyi érzések vannak, ha vannak? Hát én személy szerint tudok erre válaszolni valamilyen szinten, a másik szinten meg a csapatnál, hogy sokunknak ugye ilyenkor a családi gondolat, mert hogy otthon vannak, hogy szokott történni, és ezt úgy megosztjuk egymással, hogy nálunk a karácsony így szokott lenni, nálatok hogy szokott lenni, és akkor ilyen jó karácsonyi hangulat jön. Csoportszinten el fogunk menni egy karácsonyi vacsorára, ami úgy lesz, úgy volt, hogy pár héttel ezelőtt kihúztunk neveket, és titkos barát néven, és akkor mindenki vett egy kis ajándékot a másiknak, és amit itt a karácsonyi vacsorán akarunk odaadni egymásnak, úgy, hogy mondjuk én teszem, és akkor én egy ilyen leírást adok az emberről, vagy egy ilyen kis versbe foglalva, vagy csak egy jellemzés, és akkor ha a másik magára ismert, akkor megkapja az ajándékot, kibontja, és akkor így folytatódik. Tehát mi így tervezzük ünnepen a karácsony, és ez egy nagyon jó időtöltés, amíg ugye kihozzák az évet, mert Indiában az is lassú. A Dalai Lámával, vagy pedig a tibeti közösséggel ott van esélyetek találkozni, vagy? Minden nap. Minden nap, mivel ez a város itt többsége ugye tibeti. 60%-ban vannak tibetiek, vagy még több. És hogy miért? Azért, mert van egy menekültábor a tibetieknek, itt van egy ilyen tranzakciós idejük, a megérkezés és a Indiában lévő töltendő tánc között. Tehát itt nagyon sok ezért a tibeti, és ami igazából megdöbbentő, hogy nem a tibetiek azok, akik léregetnek az utcán, hanem az indiaiak. Holott a tibetiek jönnek ide egy jobb élet reményébe, és a helyiek megkéregetnek, és ez egy ilyen nagyon nagy különbség, vagy nem tudom pontosan, hogy meg fogalmazni. Viszont, hogy látni a karácsonyi hangulatot közöttük, én nem látok. Legalábbis valószínűleg nem olyan szinten, mint otthon látnám, ugye? De volt egy ilyen érdekes érzés, amikor Delhibe voltunk, és ott buszoztunk este, és hát a busz azért néha órákba telik menni vele. Már este volt, és a lámpák föl volt az újtam. A buszon ugye van vagy ablak, vagy nincs ablak. Volt ablak. ezen a részen, ahol én álltam, és hát volt egy koszos, volt meg törött nagyon. Viszont ahogy a fények átjöttek rajta, így én teljesen ilyen Budapest esti érzésbe jött, amikor este buszodol a Pesten, és így a karácsonyi fények, hogy az ablakok föl vannak díszítve, és így ilyen nagyon kellemes érzés volt. A Dalai Láma itt van, viszont nagyon elfoglalt, tehát így nem tud fogadni, meg nincsenek előadásai. Indiából még tovább mentek máshol? Megyünk most Bangladesbe. És pont most csináljuk a tervet, hogy csináljuk. És ugye ott 10 napot kell tölteni. 2 napot úgy veszük, hogy egy non-profit szervezetnél leszünk. Fák ültetés, mert látjuk, hogy ők fák ültetnek, és szeretnénk részteni benne. Ha most ez összejön, akkor azt szeretnénk csinálni. Ha nem jön össze, akkor meg olyan ötletünk volt, hogy tavaly csináltunk szemétszedést, és hogy mit lehet égetni, mit nem lehet égetni, vagy utcai demonstrációt az étről, vagy ételosztás, vagy évet szeretnénk összegyűjtölteni a csapattal, és utána a csapat megint elmenne egy futtatásra, ott Bangladesen belül 6 napra, és a végén, indiai periódus végének végére, ugye volt ez a 100 oldalas riportírás, 10 oldal fejenként, és viszont a Bangladesen meg azt terveztük, hogy egy ilyen fotókiállítást csinálni, hogy mindenki a saját topikáról, amit választ. A főcímek, amikről most elkezdtünk beszélni Bangladesről, vagy a történelem, vagy a politikai rendszer, hogy működik, vagy az oktatási rendszer, muszlim ország, az, hogy működik. Meg volt egy nagyon érdekes topik, úszóiskola. Ami azt jelenti, hogy ugye a deltában van Bangladesh, és nagyon sok szor ugye árvíz van. Az iskola az ilyen hajón van, és úgy fölveszi a diákokat, oktatás van. Olyan megoldásokat hallani, olyan dolgokra, amit így logikus, de így amiközben is sákényszerítve, addig nem használja ezeket a dolgokat. És ezek ilyen különböző ötletek jöttek elő, hogy ki mit szeretne kutatni. Persze meg van adva egy bizonyos lista, hogyha valakinek nincsen semmi ötlete vagy előtudása a Bangladesről, mint ez létezik, nem sok ember tud sok minden Bangladesről, amelyek tudja, hogy miután szeretnek kutatni, az is persze nyitott. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Én azt gondolom, hogy legközebb akkor találkozunk, amikor már visszajöttetek, és egy kicsit földolgoztátok az élményeket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy visszatekintve mit fogsz tudni mondani ezekről a dolgokról, és főleg pedig az, hogy hogyan fogjátok azt kigondolni, hogy a további munkátokban ezt a tapasztalatot hogyan lehet majd használni. Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok! Viszont kívánom, és mindenkinek boldog karácsonyt otthon! Thank you. ज्ञानति मिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Ismét egy tamil dal következik Szunes előadásában. Karácsonyi ének, nagy szívvel és hihetetlen stíluskeveredéssel. Az indaiak számára az ájtat általában nem azonos azzal a lassú, csendes kimértséggel, amit mi megszoktunk. Ők táncolnak, szólnak a dobok, a trombiták, és az imádat exotikus. மையம் போச்சட்டும் பூமி மயிலட்டும் தூதன பணியட்டும் பாடுங்கள் பாடுங்கள் பாலனேசு என்று பிறந்தார் பாடுங்கள் பாடுங்கள் பாலனேசு என்று பிறந்தார் மெரி மெரி மெரி மெரி கிறிஸ்மஸ் மெரி மெரி மெரி மெரி கிறிஸ்மஸ் Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. மாறிடுதே வானம் சிந்தும் வானம் தாலாட்டு பாடிடுதே மேகம் சிந்தும் வானம் தேனாக மாறிடுதே குளிரும் பனியும் வாட்டிட குடிலில் கோமகன் தூங்கிட குளிரும் பனியும் வாட்டிட குடிலில் கோமகன் தூங்கிட மீன்கள் கூட்டமே ஒளிருங்கள் பின் பாலனோடு விளையாடவே வா வா வா வானத்து வெண்ணிலவே வானம் வாழ்த்தட்டும் வையம் போச்சட்டும் பூமி மயிலட்டும் பூதலம் பணியட்டும் பாடுங்கள் பாடுங்கள் பாலனேசு இன்று பிறந்தார் பாடுங்கள் பாடுங்கள் பாலனேசு இன்று பிறந்தார் மெரி மெரி மெரி மெரி கிறிஸ்மஸ் Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. சபங்கள் நீக்கிடவே ஏழை கோலம் கொண்டால் இயேசு பலனின்றே ஏதேன் தந்த பாவம் சபங்கள் நீக்கிடவே ஏழை கோலம் கொண்டால் இயேசு பலனின்றே அன்னை மரியின் மடியிலே அன்பின் ரூபமானாரே அன்னை மரியின் மடியிலே அன்பின் ரூபமானாரே என்னை மீட்க வந்த தெய்வமைந்தனே என்னை பாட வைத்த இயேசு பாலனே வா வா வா வாழ்த்து பாடுகிறேன் வானம் வாழ்த்தட்டும் வையம் போச்சட்டும் பூமி மயிலட்டும் பூதலம் பணியட்டும் பாடுங்கள் பாடுங்கள் பாலன் இயேசு இன்று பிறந்தார் பாடுங்கள் பாடுங்கள் பாலன் இயேசு இன்று பிறந்தார் மெரி மெரி மெரி மெரி கிறிஸ்மஸ் மெரி மெரி மெரி மெரி கிறிஸ்மஸ் மெரி மெரி மெரி மெரி கிறிஸ்மஸ் மெரி மெரி மெரி மெரி கிறிஸ்மஸ் Csak hogy érezzük a hangulatot, még egy rövid zenei részletet mutatok. Egy válogatást a legnépszerűbb tamil karácsonyi dalokból. Ne törődjenek azzal, hogy kommersz ez vagy sem, csak élvezzék a hangulatot. Nincs karácsony, öröm óda nélkül, de úgy sajtam, arra nem készültek, hogy éppen az Édes-Indiában fog a híres kórus felcsendülni. De jó okom van arra, hogy Beethoven és Schiller is része legyen ennek a műsornak. Schiller verse a testvériségről, az összefogásról szól. Ha ez megvan, akkor a világ Elysiummá változik az isteni boldogság mezejévé. Szilágyi Márta az Atharva Védában talált egy verset, amely ugyanerről szól. Az 5000 éves sorok, mintha Schiller versének előzménye vagy folytatása lennének. Először magyarul halljuk az örömódát gyermekénekesekkel, majd az Atharva Véda verse következik. Szilágyi Márta fordítása épp úgy énekelhető az örömóda dallamára, mint Schiller verse. Yeah. ima egyetértésért. Részlet az Atarva Védából. Egyesüljön szív és szellem, távozzon a gyűlölet. Szál feszüljön rá a szárra, úgy lesz tartós a szövet. Örvendezzetek egymásnak, mint borjának a tehén, fiú apját jól szolgálja, egy legyen a vélemény. Testvér, testvért ne gyűlöljön, mindig egy legyen a cél. Méz legyen minden szavadban, mert a szelíd hosszan él. Menj, viszályt ne hozzon rátok, ragyogjon az égi fény, szűnjön meg minden gáncsoskodás, teljesüljön a remény. Két paripa egyetértőn egy kocsirúd mellett jár, és ha szólni kész a jó sors, szépen szóljon minden száj. Egy a cél és egy gondolat hajt előre létkörön, ételt és italt megosztva, egyetértés és öröm. Összetart a szekér hámja, Agni ennek úgy örül, mindig együtt, mint a küllők az egy kerék agy körül. Egy akarat, egy a szándék, és közös a tisztelet, örök élet bő nektárját ontsák ránk az Istenek. Most egy olyan indély zenével búcsúzom ma önöktől, ami nagyon közel áll a karácsony szent szelleméhez. Egy jól ismert karácsonyi ének, a Jövel, Jövel Emmanuel dallamára komponált klasszikus rágát hallunk majd Tarun Bhattacharya előadásában. Kodály Zoltán is feldolgozta ezt a dalt Adventi Ének című kórusában. A rága előtt ebből is felidézünk néhány taktust. A rága mellett hallunk majd egy rövid részletet a hindu bibliából, a Bhagavad Gita-ból is. Ezekkel a szavakkal kívánok én is önöknek boldog karácsonyt. a legfelsőbb szólt. Ki nem gyűlöl senkit, semmit, részvétet és barátságot érez minden élő iránt, akiben már nem él az én és az enyém érzése sem, ki megmarad ugyanannak örömben és szenvedésben, béketűrő, elégedett, szilárd az elmélyedésben, uralkodik magán végképp, erős a meggyőződésben és szellemét rám rögzíti, az, aki így hódol nékem, nagyon kedves én előttem. Az, aki a világot már nem bántja és nem zavarja, s akit a világ sem bánthat, nem zavarhat nyugalmában, aki végleg megszabadult örömtől és irítségtől, félelemtől, aggódástól, az ilyen ember kedves nékem. Aki nem függ a testétől, aki tiszta, megbízható, akit nem érint már semmi, nyugalma zavarhatatlan, s lemond minden ténykedésnek remélhető gyümölcséről, ki így hódol én előttem, kedves ő az én szememben. Aki nem örvend, nem búsul, nem gyűlöl, nem kíván semmit, jóról, rosszról is lemondott, s önátadó szeretettel hódol nékem, az ilyen ember bizony kedves én előttem. Ki egyenlő a baráthoz és az ádáz ellenséghez, kinek mindegy becsülés vagy bestelenség lesz a része, kit nem érint fagy vagy hőség, gyönyör vagy szenvedés sem, akit kötelék nem nyűgöz, aki közönnyel hallgatja, ha dicsérik vagy becsmérlik, aki hallgatag és csöndes, akármivel megelégszik, lemondott az otthonról is, az elméje álhatatos és eltelt nagy szeretettel, az ilyen ember kedves nékem. Ám aki a halhatatlan igazságot, mit feltártam, követi nagy buzgó hittel, s önátadó szeretetben engem tekint legfőbb céljának, bizony az ilyen ember mindközt legkedvesebb én előttem. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.